Push up, push up, push up, push up. Ne yaptım da ben aynını buldum. Ne ettim senin gibi senin oldum. Kimin nazarı gözü bizi vurdu. Ayrılırken sana ne oldu? Bu sen misin senin yansıman mı? Ne tür bir cahilsin utanman mı? Şunun arkasında net bir duralım. Bu sinir harbinin sebebi sensin. Her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek sözlerini yiyecek. Paşa paşa dönecek ardımdan. Her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek sözlerini yiyecek. Paşa paşa dönecek ardımdan. Paşa paşa paşa paşa. Paşa paşa paşa paşa. Aynını buldum. Ne ettim senin gibisinin oldum. Kimin nazarı gözü bizi vurdu. Ayrılırken sana ne oldu? Bu sen misin senin yansıman mı? Ne tür bir cahilsin utanman mı? Şunun arkasında net bir duralım. Bu sinir harbinin sebebi sensin. Her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek sözlerini yiyecek. Paşa dönecek ardımdan. Her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek sözlerini yiyecek. Paşa paşa dönecek ardımdan. Her gelene yakamı kaptırmam. Kuru söze bu canımı yaktırmam. O buraya gelecek sözlerini yiyecek. Paşa paşa dönecek